masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wadda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. Ya salam, sunan Ihu. Yaushe zan yi wanka in karya da tsanin naifef in isa har New GRE cikin minti 18? Wayyo Allah na, please help me. Ko ta fasa ruwan zafin wankanta ba ta yi ba, da ruwan sanyi ta yi wankan, tana yi tana ihu har ta ƙare ta fito. Ko shafa mai ba ta yi ba, da ƙyar da faɗa da kokuwa ta samu ta kama gashin kanta. Hakan ma ba wai ya kamu ba, kawai dai a ji ne. Tea da bread ta karya da shi, ba butter, balle jam. Haka gayansa ta ci. Sannan ta saka wata maroon material less da farin hijabi. Nan da nan ta ɗau wayarta da 500 ta jefa a cikin jakarta ta fice. Duban agogonta ta yi, ta ga 7 har da minti 53. Ji take kamar ta shiri. Kafin ta sami keke na tef har da 55 ya yi. A takaice dai sai 8:20 ta isa New GRE. Latin minti 20 ta yi. Imaginin kalan masifan da za ta sha a gun anas kawai take yi. Don sanda ya faɗa mata baya tolerating in late coming. Da Yusuf ta fara yin karo shiganta ciki. Ko gaisuwan arziki ba ta tsaya sun yi ba, ta shige elevator. Sai sauri take yayi ya ruhu. Yana ruhuwa kuwa ya fara tafiya sama. Nan ma fanna ji take kamar ta shiri. Bayan ya buɗu, ta cika da sauri har da gudunta. Ta ƙare sabakin ƙofa, ta buɗe, a hankali ta shiga. Tsaye ta gansa, bayansa na fuskantarsa. Sanye yake da wata peach long sleeve shirt wanda ya ɗanyi rolling sleeve ɗin zuwa ƙarƙashin elbonsa. Waya ne riƙe a kunnensa, sai faman masifa yake yi. Fitsari fanna ta so ma ji a take tun kafin a fara mata nata masifan. Bayan ya ƙara wayar, ya buga wayan kan tebur ɗin tare da jan tsufa. Ɓari take ta yi. Za ki ƙari sunan ne ko kuma sai na yi fayarin naki? Ya daka mata wata irin tsawataccen tsawon da bai taɓa mata ba. Tuni hawaye suka ciko idanunta. Tafiya take ƙafafunta suna rawa. Har ta ƙari so gabanta kanta a ƙasa. Mr. Fauzi, don Allah ka yi haƙuri. Wallahi unguwan da nake yana da nisa. Katse ta yi da wata tsawa, sai dai bai kai na ɗazu ba. Shut up, I don't care. Ko da a wani planet kike, ban damu ba. In na kira ki, you have to be here at the exact time. Kina ji na? Hawaye na gangarowa kan kumatunta. Ta gyaɗa kai. I am sorry. Ku ce ki haɗa min coffee and make it quick. Ya faɗa yana ƙoƙarin zama. Kallonta yake. Sanda ta kai bakin ƙofa, sannan ya tsayar da ita. Ina kuma za ki je? Hannu ta sa ta share hawayenta, sannan ta ce masa, kitchen za ni sa. Ok, wannan kuma fa, na kwalliya ne shi? Juyowa ta yi, ta dawo cikin office ɗin, tana kallon direction da yake nunawa da yatsunsa. Coffee machine ta gani. Ayyasa, ban gani ba ne. Ta ce a hankali, ba na son surutu, get on with it. Duk abin da kike bukata akwai a cikin fridge ɗin can. Kai ta gyaɗa, sai ta tuna baya son ana using body language. Sai ta ce masa to da sauri. A sanyaye ta ƙarisa wajen fridge ɗin, ta buɗe. Kwalban giyan da ta gani ba adadi ne, ya mugun razanar da ita. Hannu ta sa bibbiyu ta rufe bakinta don hana ihun da ke ƙoƙarin fito mata. a razare ta juya tana kallon sa, shi ma kallon nata yake yi. Lafiya? Gawa ko jini kika gani a ciki? Kasa fadin komai ta yi, har yanzu ta kasa believing abin da take gani. Ke tambaya nake miki? Nan ma ta kasa amsa shi, ta kasa amsa shi. Sai da ya tashi ya nufo wajen fridge din. Fizgan murfin fridge din yayi ya duba ciki. Nan ne ya gano giyan da ta gani ne a ciki. Giyan da ta gani a ciki ne. Ya firgida ya razunar da ita. Kallo ya watsa mata. Sannan ya ce, "A cikin ruwan da na fada, da na fada miki, san da nake miki ba na san shi shige. Abin da ya kawo ki kawai zaki. So get on with it." Yana kaiwa nan ya koma ya zauna. Da ƙarfin na ta dawo da hankalinta gudaya. Ta ciro abubuwan da za ta hada masa coffee da shi tare da rufofi din. Duk hankalinta bai jikinta. Bata ma san me take hadawa ba. Haka ta kwarara sugar a ciki ta kai masa. Sai mamakin Anas take. Yanzu namiji kyakkyawa kamar Anas amma ya bata rayuwarsa da shaye-shaye. Me yake nema a duniya? Ga kyau, ga kuɗi. Me na shaye-shaye kuma? Me yake nema da ya rasa? Anas na kai kofin bakinsa ya sake maida shi cikin kof ɗin don uban sugar. Ga kofin da ta sa a ciki ya yi yawa. Ƙaran da glass cup ɗin ya yi sakamakon fashewa da ya yi ƙasa. Ya dawo da fanna daga duniyar tunanin da ta fada. A firgice ta miƙe daga kan kujerar da take zaune. Tana bari hannunta biyu da ta kan bakinta sai raba ido take yi. Me wannan kika hada min? So kike diabetes ya kama ni ne da zaki dura min wannan sugar a coffee? Sadan Allah ka yi hakuri. My mind was carried away. Zan sake hada maka wani. Please ka yi hakuri. Ta fada tana bari. Fanna Aliyu, in kin san you are not ready for this job, ki tattara kanki ki bar min office now. Ya daka mata tsawa. Hawaye ta so mai yi take. Mr. Fauzi, I am so sorry. Dan Allah ka yi hakuri. Zan hada maka wani. Da sauri ta je ta tsuguna ta so mai tattara broken glasses din da hannunta. A cikin yin haka ne ɗaya daga cikin broken glass din ya yanke ta sosai a yatsarta. Ouch. Ouch, ta saki kara a firgice. Anas ya taso tare da kama hannunta daga sama da ƙarfi sosai ya miƙar da ita. Hawaye take sosai don ganin yadda jinin jikinta ke ɗiga a ƙasa. Baki da hankali ne? Ya daka mata tsawa. Kin taɓa ganin ana tattara broken glass da hannu? Hannunta ya ja da ƙarfi ya kai ta bathroom. Ba abin da fanna ke yi sai kuka. Ita ko notisin namiji da ba maharraminta ya kama mata hannu ma bata yi ba saboda tsantsan azaba. Famfo ya bude ya sa yatsanta a ƙarƙashin ruwan. Da jinin ya ɗan wanku sai ya zaunar da ita a kan toilet seat. Har yanzu sai hawaye fanna take. Bayan ya fice da ƴan mintuna ya dawo da first aid box. Bayan ya ɗaga spirit jikin auduga ya gwada ɗaga hannunta. Sai ta kankane. Sai yanzu hankalinta ya dawo jikinta don haramun ne ya taɓa ta. Kallo ya bita da shi sannan ya ja tsaki. Sun ci ko hannunta ya yi da ƙarfi sannan ya danna spirit ɗin a kai. Ihu ta sake yi, wayyo Allah zafi. Bai cire ba sannan ya tabbata spirit ɗin ya shiga sosai sannan ya ciro. Sannan ya ciro plaster ya bare ya nannaɗa mata a hannu. Get up, ya ce da ita tana kuka ta bi bayansa so koma cikin office ɗin. Kofin ta wuce za ta haɗa masa sabo. Ni kuma za ki yi a can. Murya na rawa ta ce zan sake haɗa maka wani ne saboda ki sake yanke hannunki ko? A jinki ni ɗin ina son riƙe hannunki ne. Matsowa kusa da ita ya yi ta matsa baya a take. Bitalin ne da procedures in yaso zan hada da kaina. Haka tana faɗa masa abin da zai yi step by step har ya hada. Sai dai da ya taba nasa bai masa dadi kamar nata ba. Tsuka ya ja ba dadi ya faɗi a hankali. Sorry sa, me kace? Tsawa ya daka mata. Nace ba dadi. Damn it. Sa, bace da nake hadawa fa haka kai ma ka hada. Jiyo waye ya galla mata kallo. So kike kijin me yasa nawa bai kai naki dadi ba? Eh? Saboda kin fi ni iya hadawa. Saboda your hands are special when it comes to making coffee. Damn it. Ya buga hannunsa jikin bango wanda ya mugun firgita ta. Komawa yi kan sofa ya zauna tare da saki necktie nasa. Numfashi ya sake yi. Miƙo min bottle na giya ɗaya a cikin fridge ɗin. Ido fanna ta zaro wuru-wuru sai salati take a zuci. Baki ji me nace ba ne? Ya faɗi a tsawace. Ƙarya ta yi, na'am, ban ji ba. Nace ki miƙo min bottle ɗaya na biya. Wai Allah na, fanna ta ce a zuciya. Yau za a sha giya a gabana. Ya Allah, kace da wanda ya sayar, da wanda ya raba, da wanda ya sha, duk suna da zunubi. Wayyo Allah na, ya zan yi. Don't let me repeat myself, ya faɗi a tsawace. Bata san san da ta ɗauko ta kai masa ba. Fisga ya buɗe tare da yin wulli da murfin. Da ya kafa bakinsa, bai cire ba san da ya shanya rabi. Take idanunsa suka soma juyawa, wanda ya mugun firgita fanna. Ta fara tunani, wai ina ta san wannan idanu. Sai yanzu ma take ƙara ji a jikinta, sun taɓa haɗuwa. Ɓari take sosai. Bayan 'yan mintuna, ta kira sunansa. Sa, shiru kuke ji. Sa, ta sake kira. Ya amsa a gigin bacci. Gabanta ta ƙarisa, ta sa hannu tana waving a iska. Ko kaɗan bai motsa ido ba, da alaman bacci ya sace shi. Giyan hannunsa ta gwada karɓa da ya danke a jikinsa. Da ƙyar ta samu ta karɓe a hankali, ta je ta juye a bayi ta yi flushing. Da ta dawo kuwa, ta sami nesa yana bacci a karkace. Kansa ya yi gefe guda. Har ta kai bakin kofa za ta fita, sai kuma ta tuna yadda ya mata treating din ciwonta. Duk da yana ta mata tsawa, bai kamata ta bar sa a haka ba. Shi ma tabbas in ya ci gaba da kwanciya haka, zai tashi da ciwon wuya. Komawa ta yi ciki don gyara masa kwanciyar. Sai dai bata san ya za ta yi ba, saboda ba ta son taɓa sa. Tsayawa ta yi a kansa tana nazari. Ta kai kusan minti biyu tsaye kansa tana nazarin abin yi. Can ta shiga ɗakinsa, ta fito da wata sweet pillow da shi ta riƙa tura kansa da shi har san da ya faɗa ya kwanta a kan kujera da ƙafafunsa ƙasa. Nan ma ta juya za ta fice, ta sake dawowa. Ta san in ta bar sa haka, kunkuminsa zai iya masa ciwo, kasancewar kujerar dogo ne. Tunanin ya za ta yi ta miƙar da shi take. Ido kawai ta rufe, tana astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ta ɗaga dogayen ƙafafunsa, ta ajiye kan kujerar. Duk sai bacci yake mai uban nauyi, ko jin abin da ake mai bai yi ba. Takalmansa ta cire masa. Bayan ta koma ɗakinsa, ta ɗauko masa filo. Nazarin ya za ta sa kansa a kai take, amma ta kasa. Ganin ba mahalicci sai Allah, kawai nan ma ta rufe ido, tana astaghfirullah, ta ɗaga kansa. Lis hannunta ya shige cikin wavy long hair nasa mai uban laushi. Bayan ta aza kan nasa a kan filo, ya ci gaba da bacci a bisa a hankali. Kallansa ta tsayayi. Sam, sai ka ce ba shi ba in yana bacci. Sam, bari a ce shi ne masifa da cin mutuncin mutane ba. He is looking so innocent in yana bacci. Jama'a masu sauraron mu, anan damu dakata cikin shirin namu ɗin. domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, ka yi subscribing din channel dinmu One Arewa YouTube, ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum, da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode.